Seuraava laulumme sitten kertoo ryyppäämisestä ravintolatiloissa, joka on ankarasti lailla kiellettyä. The Deed. Laulumme on nimeltään Hyi meitä. Olen iloinen tykkääkin nyt kutsuu, vielä mäkin nyt mennään ravintolaan tuttuun. Ei riitä keskikaille kiskata, jomme messikaan iskat ottaa värvit ruttuun. Ja ne silmistämme tavasi silti, oven avasi portsaari tuo turmioon. Hei hei hei hei, meitä ei tarja, tuota kelvotonta portsaaria. Ei me ruokat jalata juomaa vaan, me on juopumus tarkoitus. Ja se tulisi pystyä huomaamaan, tulis seurata karkoitus. Mutta ymmärtää ysken tarjoilijalleina, toto kysyä nyteri kappaleina. Hei hei hei hei, meitä possuja, joiden enää kantaa kossuja. Hei hei hei, meitä veikkoja, jotka viinalle olemme heikkoja. Ei vahingossa juopua, osa meistä selvinkään. Palkkamme, se näkyy laskussa, meillä on reikä taskussa. Meitä ei viinaa valtio, saisi myydyksi ensinkään. Hei hei hei, hei hei hei. Sekä toistaja, olen Johannes Kurkun kastaja. Toimijani seuraa alkostaja, ammattitalalkon tarkastaja. Hän piirissä mittas kuka viina, jokinta sisäänsä ja kuinka monta. Hän sekoisin laskuissa kolmen jälkeen, me totestuu monta vuotta. Hän päivälle vaatissa oli vastaava erikin ja väittömän valomerkin. Uutta suvan peruuttaa oli tunnelma herkin, kun hän lopulta ammutti erikin. Kaikki silmissä loistaa ja meidät koistaa, portsari tuo ensiho. Mutta käsi rysyn tulos oli etään ulos, itse pian ensiho. Hei hei hei, meitä veikkoja, jotka viinalle olemme heittoja. Ei vahingossa juopua, osa meistä selvinkään. Palkkamme, se näkyy laskussa, meillä on reikä taskussa. Meitä ei viinaa valtio, saisi myyksi ensinkään. Hei hei hei, hei hei hei, hei hei hei, hei hei hei. Kiitoksia! No niin, nyt sitten, nyt reppuni jumiset riittää.